Բարև բարեկամներ, հանրային ռադիոյի եթերում սոցարթակ հաղորդաշարն է։ Ստուդիայում առաջիկա ռոպեների ընթացքում ձեզ հետ կաշխատեմ ես, Լիրա Ղալայանս։ Ամերիկացի արձակագիր, բանաստեղծ, փիլիսոփա Ռալֆ Վալդո Էմերսոնն ասել է. «Ճշմարիտ արատաձեռը նա է, ով տալիս է նրանից, ինչն անձամբ իրեն է պատկանում։ Ինչքան մարդու մեջ բարություն կա, այնքան նրա մեջ կյանք կա»։ Եկեղեցու հայրերը մշտապես հիշեցրել են բարեգործության անհրաժեշտության մասին, այն համարելով քրիստոնեական գլխավոր առաքինություններից մեկը։ Բարսեղ կեսարացին ասում է, որ խնայված ավելորդ հացը պատկանում է սովյալին, ավելորդ հագուստը մերկին, իսկ հողին պահ տրված արծաթը աղքատին։ Իսկ հովհան ոսկեբերանի ձևակերպմամբ հարուստ լինել չի նշանակում շատ ունենալ, այլ շատ տալ։ Բարեգործությունը քրիստոնեության մուտքի հետ արմատացել է նաև հայերիս մեջ։ Ավելի քան երկու տասնամյակ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը Կարեն և Սամվել Կարապետյանների գլխավորությամբ կյանքի է կոչում տասնյակ միլիոնավոր դոլարների բարեգործական ծրագրեր, ընդգրկելով ոչ միայն Հայաստանը, այլև Արցախը, Ջավախքն ու Սփյուռքը։ Որպես հավատամք ունենալով մտավոր ներուժի զարգացման, հոգևոր արժեքների ամրապնման, մեր հայրենակիցների կենսաապահովման պայմանների բարելավման գերակայությունները, Կարապետյանները ի թիվս բազմաթիվ այլ բնագավառների առաջնային են համարում կրթության, առողջապահության, սոցիալական ոլորտները, գիտությունը, բանակն ու հոգևոր դաշտը։ Իդեպ առողջապահական սոցիալական ծրագրերն ուղղված են նաև մեր երկրի խոցելի համայնքների խնդիրների լուծմանը։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանի և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ի լրումն այլ բարեգործական ծրագրերի շարունակվում է Արցախյան ընտանիքներում 2016-17 և 2018 թվականներին ծնված 4-րդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ յուրաքանչյուր ընտանիքի 4000-ական ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամի չափով ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծրագիրը, ինչն անշուշտ իր դրական ազդեցությունն է ունենում Արցախում ծնելիության մակարդակի բարձրացման վրա։ Մարտի 27-ին Ստեփանակերտի Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ համերգ միջոցառում, որի ընթացքում ռուսաստանաբնակ բարերար Սամվել Կարապետյանի կողմից Արցախում 4-րդ երեխան ունեցած 201 ընտանիքներ 4000-ական ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամական աջակցություն ստացան։ Միջոցառմանը ներկա էին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտոնատար այլ անձինք, հյուրեր։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ով ողջունելով ներկաներին արժևորեց Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կարևոր և կենսական նշանակություն ունեցող նախաձեռնությունը, քանզի այն նպաստում է երիտասարդ ընտանիքների կայացմանն ու բազմազավակության խթանմանը։ Արցախի Հանրապետության մեծագույն նախագահ, երաշնորհայր Արգելի ներկաներ, առիթն իրավի ուրախալի է, քանի որ հայ ընտանիքներում նոր ծնունդներ են ավելացել։ Եվ այս իմաստով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնության արժեքը իրականում մի քանի անգամ ավելին է, քան դրա համար նախատեսված գումարը, քանի որ այդ նպաստում է երիտասարդ ընտանիքների կայացմանը և բազմազավակության խթանմանը, որը ամուր պետականության հիմք է։ Մեկնարկից սկսած 2017-2018 թվականներին ծրագրից օգտվել են 443 ընտանիք, ևս 201 ընտանիք այսօր կդառնան այս երջանիկ ծրագրի շահառուներ, որոնք մեծացնում են 4 երեխաներ։ Եվ այս իմաստով ես իմ երախտիքի խոսքն եմ ուզում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի պատասխանատուներին և իհարկե անձամբ Սամվել Կարապետյանին այս կարևոր ու կենսական նշանակություն ունեցող ծրագիրը Արցախում իրագործելու համար։ Անդրադառնալով հիմնադրամի կողմից իրականացված բազմաթիվ մեծածավալ ծրագրերին, պետական նախարարը հատկապես կարևորեց մոտ 10,000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող Արցախի հանրապետական հիվանդանոցի նորակառույց շենքը, որի համար Սամվել Կարապետյանը ներդրել է ավելի քան $23 միլիոն, ինչը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առանձնահատուկ է իր ճարտարապետական և շինարարական լուծումներով, ինչպես նաև գերժամանակակից կահավորման բուսարքավորումներով։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մասնակցությամբ առողջապահության, ճանապարհաշինության, բնակարանաշինության, ջրամատակարարման, մշակույթի և բազմաթիվ այլ ոլորտներում իրականացված ու իրականացվող տասնյակ միլիոն դոլարների հասնող բարեգործական ծրագրեր կան Արցախում։ Բավական է նշել միայն Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի կառուցումը ու կահավորումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, որի միջոցով իրականացվում են Արցախի զարգացմանն ուղղված բազում բարեգործական ծրագրեր։ Ուրախ եմ, որ ունենք բարենանվեր առաքելությունը իրականացնող հիմնադրամներ, որոնք մշտապես Արցախի ու արցախցու կողքին են, թե դժվարին և թե խաղաղ ժամանակներում, որոնք վաղուց ապացուցել են, որ կարող են լինել վստահելի ու կարուցողական գործընկեր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնորեն Հայկակ Արշամյանն էլ իր ելույթում կարևորեց ու արժևորեց բազմազավակ ծնողների ազգանվեր քայլը, հույս հայտնելով, որ երկրի հզորացումը կնպաստի, որպեսզի ապագայում ոչ մի հայ ընտանիք աջակցության կարիք չունենա։ Մեծ արգով պարոն նախագահ, հարգելի հյուրեր, ես ձեզնով հպարտանում եմ, որովհետև ամենամեծ հերոսները դուք եք, որ նման որոշում եք կայացրել և որոշում եք դառնալ բազմազավակ ընտանիք, որովհետև այսօր այս պայմաններում 4 երեխա պահելը բոլորս գիտենք ինչ դժվարություններ հետ է կապված, բայց ես ցանկանում եմ ու վստահել, որ ամեն մեկս մեր տեղում լինելով կարողանանք հասնել նրան, որ մենք կարիք չենք ունենա ոչ մեկս այլևս օգնության և կարողանանք այնքան աշխատատեղ կլինի մեր հայրենիքում, այնքան գործ կլինի, այնքան վճարունակ կլինենք բոլորս, որ կարողանանք բազում երեխաներ ունենալ և պարգևել մեր հայրենիքին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին նման հրաշալի միջոցառում կազմակերպելու համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ընդամենը խողովակ է, որի միջոցով այս գումարները հասնում են Արցախ, և ես ցանկանում եմ բարի վայելում, առողջություն և ձեր բոլոր երեխաների գլխից անպակաս լինել։ Կարապետյանների ընտանիքը համարում է, որ յուրաքանչյուր հայ երեխայի ծնունդ ապահովում է հայրենիքի գոյատևումն ու զարգացումը։ Տաշիր ընկերությունների խմբի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանն իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց բազմազավակ ծնողներին հայի արմատն ավելի խորացնելու համար։ Ուզեի ասել, որ բարեգործական շատ պրոյեկտներից իմ ամենասիրած պրոյեկտն է, ամեն տարի սպասում եմ Ղարաբաղ գալուն, ամեն տարի սպասում եմ գալ ու տեսնել ես էմոցիոնալ ֆոնս գալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ մեր Հայաստանի արմատը ավելի խորացնում եք, շնորհակալ եմ բոլորիցդ ավելի շատ ես ու Աստված տա, թող ձեր բալիկները ձեր երազած ձևով մեծանան ու ձեր նպատակները իրականացնեն։ Անձամբ Սամվել Կարապետյանին շնորհակալանքի խոսք հղեց 2018 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման օրը լույս աշխարհ եկած Արցախ Ավանիսյանի մայրիկ Նարինե Աբրահամյանը։ Ես որպես ծնող 4 երեխաների մայր իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ես բարեկամ Սամվել Կարապետյանին այս հրաշալի նախագծի համար։ Ես զոհված ազատամարտիկի հարս եմ, ունեմ 4 երեխա։ Իմ 4-րդ երեխան ծնվել է Արցախի Հանրապետության անկախության օրը, սեպտեմբերի 2-ին։ Եվ նրան որպես հերոս պապիկի հետնորդ անվանել եմ Արցախ։ Ես որպես մայր հպարտ, որին երեք որդիները բավը կլինեն Արցախի Հանրապետության արժանի զավակները։ Թող Արցախ աշխարհում միշտ լինեն խաղաղություն, մեր սերունդները ապրելու խաղաղ երկինքի տակ։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հովանավորին, ցանկանում նրան առողջություն, հաջողություններ, որ այս նախագիծը լինի շարունակական, որպեսզի մեր հայ ընտանիքներում շատանան երեխաներ և բարձրաճանաչեն։ Միջոցառման եզրափակիչ խոսքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքիեպիսկոպոս Մարտիրոսյանինն էր։ Երևի ավելի հաճելի օր չի կարող լինել, քան ստե մեր այս օրը։ Այս օրվա հենց կարևոր պահը նվիրված է մեր մանուկներին, նորածիններին, և մենք ձեզ հետ դալիճում լսում ենք լացին ձևով մեր երեխաների ուրախ կանչը։ Այո, ծնելիությունը, բազմազավակությունը պետության հիմքն է, ժողովրդի հիմքն է, եւ Եղեցու բանակի հիմքն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք ունենք հայորդիներ, նվիրյալ զավակներ, որոնք գիտակցում են, որ բազմազավակությունը պահանջված է ազգի համար։ Եվ իրենք կարողանում են այդ վսեմագույն նվիրական լարակելությունը կյանքի կոչել։ Դրանով իսկ մեզ բոլորիս գոտ է պնդել։ Ձեզ սիրելի ծնողներ, հայ ժողովուրդը կողք-կողքի է կանգնած, բոլոր հարցերը միասին լուծելու ենք։ Թող Աստված տա, ոչ թե 4-րդ երեխա ունենաք, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, ինչու՞ չէ 10-րդ, մեր ազգը լցվի մեր հողի վրա, ամեն մի մետրի վրա այդ հողի տերը նորից հայորդին դառնա։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Տաշիր բարեգործականին, նրա անդամներին, որոնք գալիս են մեզ, մեր պետությունը և մեր ազգին սատար կանգնելու, ուժեղացնելու մեզ և նոր ոգի ներարկելու մեզ սրտերի մեջ, տողորտնյալ լինեն և շարունակեն իրենց այս նվիրական աստվածահաճո ազգօգուտ և պետականաշեն այս սուրբ բարակելությունը։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը նշեց, որ հասարակության համար արժանի քաղաքացիների դաստիարակման նպատակով Արցախում իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր։ Հրաշալի դինամիկա է։ Տեսեք, 16 թվականից է ծրագիրը գործում։ Մինչև 16 թվականը մենք ունենում էինք 4-րդ երեխայի ծնունդ մոտավորապես 150, 155, 160 ընտանիքներում։ Ծրագրի մասին հայտարարելուց հետո առաջին իսկ տարին 2016 թվականին մենք ունեցանք 213 ծնունդ։ Հաջորդ տարին 230, այս տարի արդեն 201։ Մոտավորապես 25%-ով աճել են 4-րդ երեխաների ծնունդները մեր արցախյան ընտանիքներում։ Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը ևս կարևորեց Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի առաքելությունն Արցախում, փաստելով. Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը արդեն երկար տարիներ աշխատում է Արցախում իր բարեգործական ծրագրերով, տարբեր ծրագրեր իրականացրել, որոնցից ամենախոշորը, ինչպես գիտեք, հիվանդանոցի կապիտալական շինարարությունն է, ծնունդի հագեցվածությունն է, բոլոր սահմանավորումներով, կառավարության շինքի ճակատային մասի ձևավորումը և անցած տարվանից սկսված է նաև Ստեփանակերտ քաղաքում մարզամշակութային համալիրի կառուցման աշխատանքները, որը այս պահեդրությամբ ընթացքում է։ Նախատեսվում է 2020 թվականին ավարտել։ Տաշիր բարեգործական ընկերությունը շարունակում է իր ծրագիրը այս տարի արդեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով և մեր նշված ուսանկերներին մենք ավարտելու ենք և ունենալու ենք ևս մի հոյակապ շենք մեր երիտասարդների ժամանցը կազմակերպելու, ինչպես նաև մարզամշակութային միջոցառումները նորմալ պայմաններով կազմակերպելու համար։ Շահառուներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ նպատակով են ծախսելու գումարը։ Տան հոգսեր կա, դրա վրա պիտի ծախսենք, կիսակառույց տոն ունենք, պիտի սարքենք կիսակառույցը, լրացնենք։ Կենցաղային տեխնիկա, լվացքի մեքենա, սառնարան։ Ունես չի, որ երեխա ենք ունեցել ծրագրերի մասին իմանալով։ Ունես չի, որ էլի կարող է երեխա ունենանք, որ կարող է տուն կամ ես կամ են։ Ամեն ինչը ես ստեղծում իմ ձեռներով։ Ուղղակի երբ որ կա օժանդակություն, նաև դրա համար շատ գոհ ենք։ Տուն եմ գնա եւ դեռ պարտքեր շատ կա, ու պարտքերի մի մասը կփակեմ։ Ունեմ 4 երեխա, 4-նոր տղային։ Եվ շնորհակալություն Տաշիր հիմնադրամին, Սամվել Կարապետյանին, որ նման բարեգործություններով է զբաղված եւ նման ընտանիքներին օգնում է։ Սա առաջ գնալու մեծ հարավորություն է։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղի վերաբնակիչ Ամալիա Այխանյանի խոսքում շնորհակալանքից զատ որոշակի դժգոհություն կա։ Վերջինիս հավաստմամբ շատ է սիրում Արցախը, ցավոք առ այսօր բնակարանի ձեռքբերման խնդիր ունի։ Շատ շնորհակալ եմ Տաշիր հիմնադրամին, Սամվել Կարապետյանին, թող ամենի շատ բալիկներ ծնվեն։ 6-րդ տարին է, ինչ Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության հրավերով եկել եմ Ղարաբաղ, ընտանիքս գրանցված են Թաղլար գյուղում։ Տուն չունենք։ $4,000 ինչ նպատակի համար եք օգտագործել։ $4,000-ը ես նպատակ ունեի, որ դիմեի միգուցե հիպոթեք, ես իմ փողով գոնե, չգիտեմ ոնց, բայց մի բան անեի, $4,000 էր երևի որպես կանխավճար, բայց ինձ ասեցին, որ 5 տարի հետո թոշակի ես գնալու, քեզ հիպոթեք չի հասնում։ Ղարաբաղ, ես քեզ սիրում եմ, ես հաճույքով եկել եմ Արցախ։ Քաշատեղի շրջանի Մխան գյուղի բնակիչ 4 երեխաների հայր Արկադի Հարությունյանն էլ, ով տարիներ առաջ Թալինի շրջանից է տեղափոխվել Մխան, ողջունում է նման ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ գտնում է, որ Քաշաթաղում չլուծված առաջնահերթ խնդիրներ դեռևս շատ կան, ինչը խանգարում է ծնելիության խթանմանը։ ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ յուրաքանչյուր ուրբաթ ժամը 15:15 րոպեին։ Ձեզ համար ստուդիայում աշխատում էր Լիրա Ղալայանը, հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։